ล้ายเช่นเดียวกับฉันอยู่กับความรักที่เธอให้มาหัวใจชุ่มฉ่ำทุกคืนทุกวันสายลมแห่งฝันพัดเฉยค่อยคำที่เธอได้เอ่ยครั้งที่เธอสัญญาร้อยจุ่มพิษที่เธอฝากไว้ฉันจะวันสดใสแต่หน้าชั่วชีวิตจะไม่ไปไหนชั่วจนตายจะอยู่ใกล้เธออยู่กับความรักที่เธอให้มาหัวใจชุ่มฉ่ำทุกคืนทุกวันสายลมแห่งฝันพัดโชยถ้อยคำที่เธอได้เอ่ยสัญญาอยากบอกให้เธอรู้ว่ามีการตัดคำต้องการบอกเธออยู่กับความรักที่เธอให้มาหัวใจชุ่มฉ่ำทุกคืนทุกวันสายลมแห่งฝันพัดโชยถ้อยคำ